Club 96 met Norbert Ketting. En dat was The Boy from Crosstown. En daarmee heten we je van harte welkom in Club 96. Daar waar de groove regeert en de muziek je meeneemt. Een sound die ademt, swingt en schuurt precies waar het moet. Denk soul, voel de funk en dans op de disco en proef dat tikkie jazz. Mijn naam is Norbert Ketting. Ik wens je een uur lang veel luisterplezier. Muziek zoals deze moet klinken. Leun achterover, draai het volume open en laat je meenemen. Dit is Club 96. En dan nu. Muziek die blijft hangen. Twee grootheden die hun krachten bundelden. Calvin Harris en Justin Timberlake. Met het nummer Stay With Me. Een track vol warmte, groove en dat onmiskenbare gevoel van verlangen. Blijf erbij, blijf bij ons. Stay With Me, dat is het nummer. En wist je dat Justin Timberlake op zijn 11e te zien was in de Mickey Mouse Club samen met Britney Spears en Christina Aguilera? En een grappige detail is, hij is linkshandig, maar hij speelt gitaar rechtshandig. Multitasking op topniveau, net als zijn carrière. Hier is Calvin Harris, Justin Timberlake, Stay With Me. Look at here. Yeah. Bye. Dat was Amp Fiddler met Find My Way. Detroit Soul met warme keys en een diepe relaxed groove. En dan nu First Choice, een legendarische Philadelphia Soul Group uit de jaren 70. Verbonden aan het iconische Philadelphia International Records. Je hoort hem op de achtergrond. Hun sound is strak, sensueel en elegant. Vloeiende strijkers, pulserende baslijnen en die typische Philly groove die de danslijn en de ziel raakt. First Choice met Armed and Extremely Dangerous. Club 96 met Norbert Ketting. Als Greg David, Lifford en later ook met nieuwe generaties vocalisten. Artful Dodger maakt UK Garage toegankelijk voor de massa zonder de underground vibe kwijt te raken. Muziek die beweegt, glijdt en blijft hangen. You're moving too fast. You're moving too fast and I don't think it's right. I'm not giving you my love tonight. No. Baby, I'm certain now. Maniac Band, soul- en funkformatie uit de jaren 80 met hun bekendste track Roses Are Red. Tijdloze soul met klasse. Een tikje jazz, we gaan ruimte maken voor meer emotie. Billie Holiday kon geen noten lezen of schrijven, maar haar timing en emotionele interpretatie waren zo uniek dat ze wordt gezien als een van de meest invloedrijke jazzvocalisten ooit. The best music mix. Oh, tijd voor een tikkie jazz in Club 96. Now that's what's happening. Love our summer day my eyes, don't you know it can't be that bad? How it hurts my pretty baby when I see you sitting there so sad. Don't need to worry about tomorrow, and yesterday is gone. So raise the chin up, girl, and we will work our problems out one by one. Hold me tight, don't let go. Turn me loose, never no, no, no. We'll stand our problems all in a row. Watch them fall like dominoes. Falling like dominoes. Oh, pretty baby, dry your eyes. Don't you know it can't be that bad? Oh, how it hurts me, pretty baby, when I see you sitting there so sad. But they will laugh and sing and say that everything's alright. So let's not worry about tomorrow while we got each other here tonight. Hold me tight, don't let go. Turn me loose, never no, no, no. We'll stand our problems all in a row. Watch them fall like dominoes. Falling like dominoes. Don't you know it can't be that bad? How it hurts my pretty baby when I see you sitting there so sad. Don't need to worry about tomorrow, and yesterday is gone. So raise the chin up, girl, and we will work our problems out one by one. Hold me tight, don't let go. Turn me loose, never no, no, no. We'll stand our problems all in a row. Watch them fall like dominoes. Falling like dominoes. Falling like dominoes. Billie Holiday hoorde je Donald Byrd in een Tiki Jazz in Club 96, Falling Like Dominoes. En Donald Byrd was een Amerikaanse jazz-trompetist die altijd vooruit keek. Begon in de hardbop jazz, maar in de jaren 70 sloeg hij een nieuwe weg in met jazz, funk en fusion. Hij werkte samen met jonge talenten, gaf les aan universiteiten en wist als geen ander jazz te verbinden met groove, soul en dansvloerenergie. Dat hoorde je duidelijk in het nummer. Strak, ruimtelijk en deep groovend. Jazz die beweegt zonder zijn finesse te verliezen. En vanuit de jazzy funk gaan we naadloos door. Meer grit, meer straatgevoel, meer onweerstaanbare groove. Ripple, I don't know what it is, but it is funky. En de titel zegt al genoeg. Thank you. Volgens mij van Marvin Gaye en dit was Zap. Pure funk uit Ohio. Vol talkbox magie en een groove die blijft hangen. Zap heeft die 80's sound van synthesizers en strakke ritmes echt vormgegeven. Dit nummer bewijst waarom hun invloed nog steeds voelbaar is in soul en funk vandaag. En van de onweerstaanbare groove neem je mee naar Weeks & Co. Meer energie, meer ritme, maar dezelfde liefde voor een funky beat die je niet stil laat zitten. Weeks & Co. met Rock Your World. Je luistert nog steeds naar Club 96. Mijn naam is Norbert. Fijn dat je erbij bent. Goed dat je luistert. Yo, yo, yo. 96. Verder uitleg. De Bee Gees, You Should Be Dancing. Waanzinnig nummer nog uit de jaren 70. Saturday Night Fever. Prachtig. We gaan eruit. Dit was de Club 96. Dankjewel voor het luisteren. We gaan eruit met Chaka Khan, Like Sugar. En ik hoop dat je het leuk vond. Ik vond het in ieder geval fijn dat je erbij was. We'll be right back.